وسرلای مشهد شوی سګلو نمو خزان شل په بهر باندې ماتم ده امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل وسرلای مشهد شوی سګلو نمو خزان شل په بهر باندې ماتم ده امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل سپین سحر باندې جوړ غم ده مازدیګر څومره غم جن ده مازدیګر څومره غم جن ده خورشپون کای دی شهید شوی هم د ګلو زن کدن ده هم د ګلو زن کدن ده شین اسمان خو جڑا سر شو ستوری ټول ورته حیران شل په بهر باندې ماتم ده امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل ای احمد الله ماما زمون امیر قدر دانا تو مهمان د پاک سبحانی علیم تشویر وانا علیم تشویر وانا مقدی پری خودو یوازی ستاگی بی فلو نوران شل پو بحر بند ماتم امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل پسر لئی مشهد شوی سگلو نمو خزان شل پو بحر بند ماتم ده امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل گران عبید اللہ الہاما غیرت مانا غازی زوانا غیرت مانا غازی زوانا حرستا پو انتظار دی بخت وارا پو ما گرانا بخت وارا پو ما گرانا بلبلانو جانا ریکڑی شنوکا چونکی سرگردان شل پو بہار بند ماتم دے امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل پسر لئی مشہد شوئے سگلو نمو خزان شل پو بہار بند ماتم امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل نسیمونا ور خطا دی سنگرونا پری خفا دی سنگرونا پری خفا دی پو عبد الواسع جانان می بورا گان سوزی نشادی بورا گان سوزی نشادی ای عبد الباسط شهید ستا یادو نجو باران شل پو بحر بند ماتم ده امیدو نمو ارمان شل امیدو نمو ارمان شل پسر لئی مشهد شوی سگلو نمو خزان شل پو بحر بند ماتم ده امیدو امیدونا مو ارمان شول ولسنو کی غوغاتا پگودر کی واویلادا پگودر کی واویلادا ہر سڑائی پزڑ زخمی دا دا طارق مین رکھتیا دا دا طارق مین رکھتیا دا ہر سڑائی پزڑ زخمی دا دا ہمت مین رکھتیا دا دا ہمت مین رکھتیا دا ہماری بائی تلستائی دا تاریخ قہرمانان شل پو بہار باندے ماتم دے امیدونا مو ارمان شل ہماری بائی تلستائی دا تاریخ قہرمانان شل پو بہار باندے ماتم دے امیدونا مو ارمان شل پو سر لائی مو شہید شوئے سو گلو نمو خزان شل پو بہار باندے ماتم دے امیدونا مو ارمان شل